Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki úgy döntött, hogy a péntek estét azt velünk tölti, velem és Oberonnal, na meg a konzolos Daisy-vel. Szevasztok, végre péntek délután van, és nem tudom, hogy kinek nincs jobb dolga péntek este, mint hogy a számítógép előtt üljön, és a Twitch-et nézzen, vagy a mobil előtt, vagy a tévé előtt, vagy bármi előtt. De Oberonnak éppen nincsen jobb dolga, meg én is úgy döntöttem, hogy nincs most jobb dolgom annál, mint hogy újra elindítsam a konzolos Daisy-t, és folytassuk második Bella kalandját. Ugyanis hosszú volt a hét, az az igazság. Hosszú volt a hét, és jól fog most esni. Jól fog most esni egy kis Daisy pénteki levezetésként igazából. Tehát, hogy őszinte leszek, menni nem nagyon volt kedvem sehová, és de szerettem volna streamelni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma még nem vágok bele egyébként a LEGO hírharsona megépítésébe. Megkaptam egyébként a LEGO hírharsonát a héten, úgyhogy a hétvégén meg fogom építeni a valaha kiadott legnagyobb LEGO Marvel készletet, viszont úgy döntöttem, hogy annak frissen és üdén fogok nekiállni, méghozzá szombat este, tehát hogy aki szeretné nyomon követni, ahogy megépítem a 81 centi magas LEGO hírharsonát, annak azt javaslom, hogy holnap este 7 órakor legyen itt a csatornán, ugyanis akkor fogok kezdeni, és az a terv, hogy két részletben rakom össze egyébként a LEGO-t. Szóval az első rész az szombaton lesz este 7-kor, a második rész pedig vasárnap lesz este 7-kor, úgyhogy szeretettel várok egyébként mindenkit. Most pedig folytatódik a Daisy, továbbra is itt vagyok az északi reptér közelében, a kisebbik katonai bázisnál, úgyhogy most megint azzal fogom kezdeni a játékot, hogy egy picit nekiállok lootolni, körbenézni, hogy tudok-e felszerelést szerezni Bellának, aztán, hogyha ez meg lesz, akkor utána majd kitaláljuk, hogy mi legyen. Közben megszabadulok a cicától, aki folyamatosan itt van az asztalon, és a vizemre pályázik természetesen. Készítettem ki neki megint saját vizet, amiből ihat, és amiből egyébként már ivott is, itt van egyébként a monitor előtt, de természetesen most sem jó neki. Csak az a víz, amit neki készítettem ki, úgyhogy mindenképpen rá akar járni az enyémre is, de most szigorú gazda leszek, és nem hagyom neki, hogy az én vizemből igyen, úgyhogy eltávolítottam most az asztalról, nem kell aggódni, szerintem pusztán percek kérdése, és vissza fog jönni. Annyira azért már ismerem, hogy csak úgy ne lehessen eltántorítani attól, hogy itt lebzseljen az asztalon. Úgyhogy nem most hallottátok és láttátok Oberont egyébként utoljára. Valószínűleg egyébként hamarosan hallani fogjátok, ahogy itt nyávog és sertepertér körülöttem. Na, és ugye itt vagyunk továbbra is a konzolos Daisy-ben. Ami... hát nem változott semmit, mióta szerdán utoljára játszottam vele. Hál' Istennek továbbra is működik az a trükk, hogy hátulról szépen le lehet csapni a zombikat, hogyha van az embernél egy kés. Úgyhogy, ahogy az előző adásban nagyon elmésen valaki megjegyezte, folytatódik az Assassin Daisy, amiben igyekszem levadászni a zombikat, és látom, egyébként nincsen túl jó állapotban a késem, úgyhogy használatba veszem ismét a köszörű kövemet, hogy egy kicsit megfenjem, hogy nehogy a legrosszabb pillanatban legyen az, hogy tönkre megy a kezemben, és már is egy fokkal jobb a helyzet, úgyhogy folytatom tovább az utamat a barakkok felé. A mostani lootolásnak egyébként az a célja, hogy találjak lőszert az AK-ba. Úgyhogy továbbra is rettentően izgalmas stream elébe nézünk. Egyébként miközben, mikor elindítottam a játékot, akkor láttam, hogy egyébként így közepesen van megtelve a szerver, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy találkozom másik játékossal ismét, ugye nem is tudom, elég sok idő telt el, mióta utoljára összefutottam másik játékos által irányított karakterrel, úgyhogy a változatosság kedvére egyébként lehet, hogy jót tenne, hogyha valaki felbukkadna a látóteremben. Lehet, hogy egyébként jót tenne magának a streamnek, hogyha elbúcsúznánk második Bellától, és megint újra kellene kezdeni, meg ilyesmi. Mert én is érzem egy picit, hogy egészen kicsikét talán már kezd nagyon-nagyon uncsika lenni, hogy valójában nem történik vele semmi izgalmas azon kívül, hogy így mászkálok a különböző katonai épületekben és keresgetem neki a cuccokat. Ugye életben tartani most már nem az, hogy nem kell, de nem olyan nehéz. Úgyhogy ha esetleg valakinek lesz ötlete, hogy a mostani bázis után hova kellene menni, Az a chatben nyugodtan ossza meg velem. Most meg itt bénázok ezekkel a zombikkal. Csodálatos, ketten is rám támadtak. Ennyit arról, hogy nincsen semmi izgalom a játékban. Nagyon mókás. Ez kívülről azért megnézném, hogy néz ki. Ahogy itt táncolok a zombikkal. Na, de mákon volt, mert hiába ütöttek meg többször. Egyelőre nem vérzem. A vérszintem az még nem állt vissza 100%-ra, amióta utoljára játszottam. És éppen lefelé mutat a kaja, illetve a pia mutató is, úgyhogy lehet, hogy mindjárt megajándékozom Bellát. Némi kajával és innivalóval. Találtam egy harci kést, ami egyébként tök jó, mert hogy a vadászkésem az már egyébként is kezd tönkre menni, úgyhogy lehet, hogy jó is lesz, hogy van egy új kés a tarsolyomban. És akkor gyorsan falatozzunk egy picit. Még mindig van a múlt héten elejtett szarvasmarhából, szerzett húsból, úgyhogy pillanatok alatt jól tudom lakatni második Bellát, aki, hát nem is tudom, most már igazából nem is tudom számon tartani, hogy hány napja van életben. De hogy most már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Ezért is mondom egyébként, hogy lehet, hogy kezd egy picit unalmassá válni. Mi emiatt a Daisy stream, hogy egész egyszerűen túl régóta van meg ez a karakter. Úgyhogy eszembe jutott egyébként az is, hogy vissza kell menni a kezdő területre, ahol nagyobb esély van rá, hogy összefutok más játékosokkal. És akkor mit tudom én, valami akcióba keveredni, hogy legyen valami változatosság. Na, hoppá! Baszki! Te bennmaradsz. Nem maradsz benn. Na, akkor. Na! Nem láttam jönni, hogy benn van a zombi. Pedig gondolhattam volna, hiszen itt topogott. Itt topogott a szerencsétlen. Na nézzük, hogy mennyire vannak rossz állapotban a cuccaim. A mellényem az még mindig hibátlan, a jackim az Vern, úgyhogy azt le lehetne már cserélni, az övem az még mindig rendben van, ó, a gatyám badly damaged, úgyhogy azt akkor egyrészt megvarjuk, mert hogy Bella ilyen abszolút házias lány, tehát hogy ő nem esik kétségbe, hogyha foltos lesz a nadrágja, megvarja se pillanat alatt. Viszont ez egyben azt is jelenti, hogyha nadrággal találkozom valamikor a közeljövőben, akkor azt mindenképpen le kellene cserélni. Mert ezen még mindig csodálkozom egyébként továbbra is, de valahogy ezek a zombi támadások elsősorban a nadrágot teszik tönkre. Bármilyen hihetetlen, de így van. Nincs akna. Hát hogy mondjam, így nem csapja szét a loot, a mai játékot. Az az igazság. Hogy egyelőre nem sikít az a körömömben, hogy mennyire jó cuccokat találtam. Egyébként már nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy összerakhatom a hírharson a szettet. Már kibontottam egyébként a dobozt, nem bírtam magammal, megnéztem az összeszerelési útmutatót, úgyhogy abszolút a hétvégének a csúcspontja lesz egyébként a LEGO szettnek a megépítése. Több mint 3000 alkatrészből áll egyébként a hírharsona, úgyhogy azt tippelem, hogy ilyen legalább 2-3 óra lesz, mire megépítem. Így ez tűnik reálisnak. Úgyhogy bőven lesz stream a hétvégén, és bízom benne egyébként, hogy a LEGO hírharsona összerakása olyan tartalom lesz egyébként, ami kellő érdeklődésre fog számot tartani. Ezek a Daisy streamek annyira nem népszerűek, erre már rájöttem, de hogy alapvetően azért játszom a Daisyvel, mert hogy most, hogy végre sikerült kitapasztalnom a játékot, meg így életben tudok maradni, így azért élvezem. Annak ellenére, hogy nem őrülten izgalmas azért, ami történik, de hogy így megint beszippantott a Daisy világa, és így egyszerűen jól esik vele játszani. Hopp, fegyvertisztító csomag, abból sosem árt, hogyha van tartalék. Szerintem meg is kellene nézni a kis pisztolyomat, hogy nem-e kellene neki egy kis takarítás, mivel már jó sokat lövöldöztem vele zombikra, úgyhogy elhasználódik. Hogy meg is nézem, hogy esetleg nincs-e szükség arra, hogy egy picit megjavítsam. Nem, egyébként, tehát hogy nyilván azt hiszem Vern állapotnál nem lehet jobban, jobb állapotra hozni, így van, nem lehet jobb állapotra hozni a pisztolyt, úgyhogy mert figyelni kell arra is, hogyha esetleg találok ugyanilyen pisztolyt, ami jobb állapotban van, akkor arra lecsapjak. Közben bejelentkezett Zsófi is, aki éppen a német autópályán van. Ezt nevezem én egyébként elhivatottságnak, hogy valaki a német autópályáról is bejelentkezik, hogy egy picit részese lehessen második Bella kalandjának. Nem tudom, hogy egyébként mi történt, de már legalább a negyedik iránytűvel találkozom, mióta elkezdtem játszani, és hát azért lássuk be, ennyi iránytűre senkinek nincsen szüksége. Bezzeg, a fegyverbe abban nincsen lő. Nincsen tár. Még a világért se. Tehát, hogy végre találtam egy fegyvert, ami szimpatikus, erre a játék az Istennek nem hajlandó. Olyan tárakat dobni, amivel tudom használni a fegyvert. Úgyhogy csodálatos. Nem tudom, láttátok-e egyébként, hogy a mai napon, meg a tegnapi napon egyébként a Lego leleplezte az augusztus 1-én érkező új Star Wars készleteket, úgyhogy ha valaki egyébként éppen úgy van, megköszönném, hogyha bedobná a chatbe a Geek Life-os linkeket az új Star Wars készletekről, hogy azok is megnézhessék őket, akik esetleg lemaradtak róla, és hogyha már úgyis ott vagytok a Geek Life-on, akkor megcsodálhatjátok azokat a logókat, amit mármint, hogy nem azokat a logókat, hanem azt a logót, amit Idri tervezett egyébként a Geek Life magazinnak. Korábban ugye ő készítette az emotokat ide a csatornára, és megkértem, hogy ugyan a régi logónkat tervezze már újra, mert hogy az ilyen hirtelennyiben összedobott logó volt, egy picit bénácska, és a héten megcsinálta nekem, és egyébként szerintem tök jól sikerült. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként tök jó volt a hét, hogy egy picit sikerült felpimpelni a Geek Life-ot. Nem tudom, hallottátok-e egyébként, hogy idén már nem fog megjelenni a God of War, ezt bejelentették hivatalosan. Amin őszinte leszek, én olyan nagyon azért nem lepődtem meg. Én azon lepődtem volna meg, hogyha 2021-ben megjelenik az a játék. Úgyhogy nem ért ilyen elképesztő csalódásként, hogy nem lesz idén God of War, és ezzel párhuzamosan pedig kiderült az is, hogy még azt sem lehet készpénznek venni, hogy idén megjelenik a Horizon Zero Dawn. Úgyhogy még lehet, hogy érnek majd minket meglepetések ilyen szempontból. Nem véletlen, hogy a játékmenet videó, ami másfél hete került ki az internetre, akkor még nem jelentették be a megjelenési dátumot. Úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy Horizon Zero Dawn sem lesz idén. Szia Lajbi! Köszi szépen, hogy benéztél, és neked is szia Robin! Neked is köszönöm szépen, hogy benéztél ma este. És hogyha már egyébként hogyha már itt vagy Lajbi, várom a tippeket, hogy ha itt végeztem, akkor merre látogassak el a játékban. Mert hogy most megint körbejártam ezt a kis katonai bázist, nem volt egyébként semmi érdekes, mármint hogy loot szempontjából nem volt semmi érdekes, így tökre szívesen fogadok bármilyen tippet, hogy innen merre menjek. Most ugye az északi reptér közelében lévő kisebb katonai bázison vagyok. ami itt van egy erdőcske mellett. Ugye, hogyha elindulok innen, azt hiszem, nem is tudom melyik irányba egyébként, most ezt így fejből nem vágom, akkor ugye innen lehet fölmenni az út mentén az északi reptérre. És őszinte leszek, az északi reptérre nincs kedvem visszamenni, megint, hogy ugyanott bóklásszak, ahol az előző adásban is, úgyhogy várom a tippeket, hogy hova lenne érdemes ellátogatni. A délire. Jó, menjünk akkor a déli reptérre. Mondjátok nekem az utat. Hogy merre induljak el. Visszamegyek abban a négybetűs nevű városkába. Irány dél. Jaj, nem, tehát hogyha az a déli, a balota reptér, a balotai reptérre, szerintem, nem tudom, nincs csak értelme visszavenni, már a balotai reptéren is annyiszor voltam, hogy rengetegszer. Ott van a Tisi bázis északon. Jó, szerintem a Tisi bázison én még nem voltam, úgyhogy Lajbi, vezesd a karaktert, hogy merre induljak innen, ahol most vagyok. Hogy jutok el erre a bázisra? Tisi a map leptetején van majdnem. Teljesen jó. Igazából ma este semmi más dolgom nincsen azon kívül, mint hogy meglátogassam a térkép legtetejét. Urzu, őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy észak-keleten Krasznosztáv felett megvan-e még a reptér. Passz. Északra, ha elindulsz, Novaja Petrovkába kiukadsz. Oké. Na. Fázik ez a szerencsétlen lány. Ja, hát oké. Tehát, hogy... gyakorlatilag igazából mehetek tovább abba az irányba, amivel indultam. Nyilván most megint elfogunk. Medzoli, köszönöm szépen a követést, üdv köztünk, épp a konzolos Daisy-vel játszom. Szóval, akkor most elindultam északnak, nyilván akkor most megint eljutok az északi reptér felé, ahová most kivételesen nem fogok bemenni, maximum a szélén lévő épületekbe, és akkor keresztül megyek, az, hogy nem, elsunyogok az északi reptérnek a jobb oldalán, és akkor onnan haladok továbbra észak felé, és jól emlékszem, Lajbi, hogyha erre folytatom az utamat, akkor van rá némi esély, hogy még medvékkel is találkozzak, jól emlékszem? Ugye, hogyha jól emlékszem, akkor vagy Lajbi, vagy Urzu mesélt nekem arról, hogy a két reptér közötti területre vannak berakva a medvéknek a spawn helyei, hogy egy picit megnehezítsék. Hogy kicsit megnehezítsék a feltápolt karaktereknek a dolgát. Én pedig már, hát, ha kis túlzással is, de második Bella azért már nevezhető szerintem feltápolt karakternek. Hiszen alapvetően megvan mindene. Na mindegy, lényeg a lényeg, irány észak. Meséljetek közben chat, hogy veletek történt-e bármi érdekes a héten. Ugye az velem a legérdekesebb dolog, ami történt, az volt, hogy megérkezett a Lego hírharsona, amit hétvégén fogok összerakni két stream keretében. Még az is érdekes volt egyébként, hogy megjelentek, azaz, hogy kiszivárogtak az új Lego Star Wars készletek. Ezek voltak szerintem a hetem legérdekesebb dolgai. Nem volt a mostani egy kifejezetten izgalmas 5 nap, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy azért voltak már ennél jóval izgalmasabb pillanatok is az életemben, mint ami ezen a héten történt, de igazából nem panaszkodom, néha kellenek ilyen nyugis időszakok is. Egy héttel a szabadságom után alapvetően nem bánom, hogy nem volt ilyen őrülten izgalmas hetem munka szempontjából például. Kíváncsi leszek, hogy most találkozok-e bárkivel az északi reptéren. Most elvileg egy picit több ember, legalábbis amikor felcsatlakoztam a szerverre, akkor azt jelezte, hogy valamivel több ember van, mint például legutóbb. Aztán, hogy ez a több ember, ez pontosan mit jelent, ezt ugye nem tudjuk, mert hogy a konzolos Daisy egyáltalán nem írja ki, hogy hányan vannak a szerveren. És azt gondolnám egyébként, hogyha valahol van esély arra, hogy emberekkel találkozzak, akkor az az északi reptér. Újra itt vagyunk a híres nemzetes északi reptéren. Csodálatos. Ugye ez az a helyszín, amit az legutóbbi két Daisy streamben kétszer is körbelútoltam. Úgyhogy most megkímélek tőle titeket. Csak keresztül vágunk rajta, legalábbis itt a jobb szélén. Aztán elindulunk még ennél is északabbra, ahol emlékeim szerint én a Daisy-s karrierem szerint soha nem jártam. Tehát, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor az a reptér, ahová most tartok, az még nem létezett abban az időben, amikor én a PC-n Daisy-vel játszottam. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Mert csak arra is, hogy vajon azon a reptéren esetleg jobb lesz-e a loot, mert hogy bár sikerült Bellát felszerelni a legutóbbi két alkalommal, azt nem mondom, hogy ilyen őrületesen jó cuccokkal találkoztam. Tehát például gondolok itt arra, hogy ugye meglett az AK, de például M4-jel továbbra sem találkoztam, egyetlen egyel sem, és az AK-ba se sikerült lőszert szerezni, egy táram van, ami szerintem még csak nincs is tele. Úgyhogy azt gondoltam, hogyha eljövök a reptérre, főleg az északira, ahol egyébként rengeteg a katonai objektum, amiben katonai loot spónolhat, ahhoz képest egész szerény lett az a cucc mennyiség, amit össze tudtam szedni. Néhány helyre azért bekukkantok kutyagulás közben, tehát mondjuk a konténereket nagyon gyorsan át lehet nézni, úgyhogy azok oda bekukkantok. Közben hallhatjátok, ahogy Oberon derpeg a háttérben. Ah, nincs benne elem. Obika egyébként még mindig ilyen elképesztően nyávogós hangulatban van. Az esetek nagy részében be sem áll a szája. Folyamatosan mondja a magáét. Már azt hittem, hogy egy csecsemő van a háttérben és sír. Na hát azon nagyon meglepődnék, hogyha itt egyszer csak elkezdene sírni egy csecsemő. Az elég durva lenne. Úgyhogy nem. Nincsen szó csecsemőről, csak Obika óbégat. Obika az óbégatást azt tökére fejlesztette igazából. Most egyébként így fekszik a hátam mögött a szőnyegen, és megvetően tekint fel rám, hogy itt hangoskodom, folyamatosan beszélek, és nem vele foglalkozom. Szerintem neki még mindig ilyen elképesztően furcsa, hogy én itt üldögélek, folyamatosan beszélek, de nem hozzá. Jutti falatot most ne adjunk a cicának szerintem, mert nem olyan régen evett, meg egyébként is úgy se látok majd belőle semmit, hogyha esetleg kiváltaná valaki a jutti falatot, tehát hogy nem látjátok, ahogy megeszi, és szerintem az úgy nem annyira szórakoztató. Igen, egyébként elvileg, ha sokat beszélsz a cicához, akkor sokat nyávog, ezt én is hallottam, ezt a teóriát, de hogy nyilván korábban nagyon sokat beszéltem a cicához, tehát hogy általában szoktam beszélni a cicához, mert hogy ki máshoz beszélnék ebben a lakásban, hogyha nem a macskához, és mivel ő van itt rajtam kívül, és hogy eddig sem volt egy kifejezetten csendes teremtés, tehát hogy rendszeresen nyávogott, de most így magához képest is nagyon beszédes, tehát hogy ilyen meglepően beszédes, tehát hogy nem lehet úgy megsimogatni, hogy ne nyávogna föl, mászkál a lakásban és folyamatosan nyávog, tehát saját magához képest meglepő, amit csinál, tehát hogy én azért észreveszem, hogyha van eltérés abban, ahogy viselkedik, úgyhogy nekem azért furcsa egy picit, hogy az utóbbi napokban ilyen, és arra gondolok egyébként, hogy lehet, hogy egyébként a kajájához van köze. Ugyanis Obika egyébként néha ilyen borzasztóan finnyás szokott lenni, hogyha az evésről van szó, és ugye volt nem is olyan régen pünkösd, ha jól emlékszem, amikor elfelejtettem neki kaját venni, úgyhogy kénytelen voltam pünköstkor elmenni egy éjjel-nappaliba, ahol nem olyan kaja volt, ami megszokott neki, úgyhogy vettem ilyen konzerv kaját, ami tudjátok, fölbontod a konzervet, és akkor ki lehet neki belőle kanalazni a cuccokat, és ő nem szokott ilyet enni, viszont így jó ízűen megette. És mivel jó ízűen megette, úgy döntöttem, hogy akkor legközelebb is veszek neki ilyet, mert hogy alapvetően még olcsó is ez a kaja, tehát hogy még nekem is úgy voltam vele, hogy miért ne. Viszont szerintem ezekben a kajákban, és most KitKat és Whiskas cuccról beszélek, szerintem ilyen ízfokozó, ami hát ugye, tehát hogy így nem tesz jót a cicának, mert hogy folyamatosan újra és újra a kajára vágyik. És simán el tudom képzelni, hogy a cica beállt így két doboz után arra, hogy neki már pedig ilyen kaja kell, és azért nyávok folyamatosan, mert hogy így dolgozik benne a mindenféle ilyen adalék, hogy még egyen, úgyhogy az utolsó konzervet már oda sem adtam neki, hanem visszaálltam a régebbi, hát a konzervnél minőségibb kajára, és most abban bízom, hogyha azt teszi napokig, akkor így elmúlik neki ez az idegessége, hogy így folyamatosan jön-megy, és kajára vágyik, és enni akar. Mert hogy oké, eddig is kifejezetten mohó cica volt, de tényleg magához képest elképesztően hiszt is lett. És simán el tudom képzelni, hogy egyébként ez a kaja cseréhez köthető. Úgyhogy visszaálltunk a korábbi kajájára, és bízom benne, hogy ettől majd egy picit így megnyugszik, és visszatér a régi állapotához a cica. Hát mit mondjak, ez az épület sem volt egy ajándék. Ott jön tánom egy zombi. Persze egyébként igen, tehát hogy a korral is jár a dolog, ebben én biztos vagyok, de hogy, tehát, hogy ez konkrétan így egyik napról a másikra történt, és az szerintem nem fogható a macska korára. Ezt nyilván én is észrevettem egyébként az évek folyamán, hogy ahogy öregedett a cica, úgy lett egyre házsártosabb. Hogy ez abszolút egyébként egy ilyen létező dolog. De hogy tényleg, tehát hogy ez annyira váratlanul történt, hogy másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy ennek a kajához volt köze. Egyébként nem tudom, észrevettitek-e, de hogy ezek a konténerek nyitva voltak. Úgyhogy nincs kizárva, hogy itt ólálkodik valaki a közelben. Szia Irengárd! Köszönöm szépen, hogy benéztél ma este is. Továbbra is folytatódnak második Bella hihetetlen kalandjai. Megint az északi reptérnél vagyok, de most kivételesen nem hatoltam be a reptérnek a közepébe, hanem csak itt a szélén portyázgatom, és Lajbi és Urzu ötlete nyomán elindultam északra a másik északi reptérhez. Most az a terv, hogy meglátogatunk egy olyan helyszínt. Egy olyan helyszínt, ahol még Bellával egyáltalán nem jártam. Közben Irengárd írja, hogy beszokott ő nézni mindig, csak nem mindig kommunikációképes. Akkor most kifejezetten örülök neki, hogy kommunikációképes állapotban vagy. Történt veled valami érdekes egyébként a héten? Az se lenne egyébként olyan rossz, hogyha az erdőben mondjuk találkoznék vadállatokkal, tehát szarvassal. Ugye, amikor játszottam szerdán, akkor ugye találkoztam vaddisznókkal. Bella életében először találkoztam vaddisznókkal, ami abszolút újdonság volt, de nem bántottam őket, mert hogy Bella még mindig fel van szerelve egyébként az előző szarvasmarha vadászatból származó hússal, tehát hogy kaja szempontjából tökéletesen el vagyok látva, úgyhogy nem láttam értelmét annak, hogy lemészároljak szerencsétlen állatokat. De egy őzvadászat nem lenne egyébként rossz. Tehát, hogy csak így az íze kedvéért kipróbálni, hogy egyáltalán le tudok-e vadászni, meg tudok-e közelíteni szarvasokat és őzeket, és lebírom-e őket vadászni. Ilyen szempontból lenne érdekes a dolog. Ma hát itt vannak ezek a hangárok, hogyha már eljövök itt mellettük, akkor ide benézek. Ki tudja, hát ha pont itt bukkan föl valami érdekesség. Szabó Orsi 79, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad nálunk! épp konzolos Daisy a program, második Bella a karakterem, akit terelgetek, és Belláról egyébként azt kell tudni, hogy most már ilyen, én tényleg én nem tudok már visszaemlékezni, hogy mióta van életben. Szóval ilyen meglepően régóta sikerül életben tartani ezt a karaktert. Kacsavok, csá! Neked is nagyon szépen köszönöm a követést! Közben Irengard meséli, hogy az anyukája háborút folytat a szomszéd cicája ellen, és ma munkában 6 órát grifflendeztem, hát ha be kell pótolnom. Mit jelent az, hogy anyukád háborút folytat a szomszéd cicája ellen? Kérlek, ezt fejtsd ki egy picit jobban a chatben, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit vétett egyáltalán az a cica, hogy háborút kellene folytatni, illetve anyukád mi, hogyan háborúzik? Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Orsin írja közben a chatben, hogy ő is Series X-en szokott játszani, sajnos igen ritkán van rá ideje. És akkor azt hiszem Orsi az első egyébként itt a streamben és a chaten, aki szintén Series X-en játszik, hogyha jól értem, akkor szintén a Daisy-vel. Ah, vérzem. Mármint, hogy Bella vérzik. Én jól vagyok, köszönöm kérdéseteket. Elfogyott a kötszerem. Arra majd, húha, figyelni kell, hogy lassacskán egyébként kifogyok a ronyból is. Úgyhogy, hogyha legközelebb találok ruhákat, akkor szabdaljak magamnak rongyot. És Orsi, mesélj neked egyébként, mi a véleményed a játékról, mert nekem beletartott egy kis időbe, mire így meg tudtam kedvelni, mert az elején nagyon idegesítettek a bugok. De most már így egészen belejöttem egyébként, ennek is köszönhető egyébként, hogy Bella ilyen sokáig életben maradt. De hogy az elején nagyon sokat szitkozódtam, a nagyon lassú ajtónyitás, a láthatatlan falak, amikbe beleragadtam, meg az ilyen hülyeségek miatt. Basszus! Ó, bassza meg! Magamra rántam az összes zombit, az vicces lesz itt, mert hogy itt van belőlük jó pár. Na, mindenki nyugodjon meg. Főleg a zombik nyugodjanak meg. És egy picit hagyjatok élni, zombikák. Szia Timon! Köszi szépen, hogy ma is csatlakoztál! Azok nem bugok, hanem csernobili anomáliák. Végül is igen. Na, végre egy olyan tár, ami olyan fegyverhez van, ami nekem is van. Jézusom! Hirtelen azt hittem, hogy megérkezett Dr. Junkfood, de nem, csak Bogyi tanulta el Dr. Junkfoodtól, hogy borzasztó szóviccekkel szórakoztasson minket. Közben Irengard írja, hogy a fő ok egyébként a falusi cikcák szemlélete lehet az elején, a frissen beültetett virágos kert, az egy nagy cica alom. Ó, mondjuk azt megértem, hogy anyukának nem esik jól, hogyha jönnek a cicák, és a dédelgetett virágokat kitúrják, meg telekakíják. Tehát, hogy mondjuk ezt át tudom érezni. Valószínűleg én sem örülnék neki. Hogy amiatt kellene aggódnom, hogy az elültetett friss, kedves virágaim azok cicalomként végzik. Ez be kell látnom, hogy ez teljesen érthető dolog, hogy ezt nehezményező anyukád. Igen, a virágágyás egy olyan cicaalom, ami valójában cicaálom. Tessék, hogyha már a rossz szóvicceknél tartunk. Szóval a cicák állnak nyerésre. Ilyenek ezek a cicák egyébként. Nálunk is, mert ugye alapvetően, hogyha bármiféle háború zajlik köztem és Oberon között, ami általában úgy néz ki, hogy ő eszeveszettül nyávog és valamit el szeretne érni, akkor általában nálunk is a macska áll a legtöbbször nyerésre. Tehát, hogy én hamarabb unom meg az ő nyávogását, mint ő maga. Csak csendben, csak halkan, hogy a zombi meg ne hallja. Ó, még egy éjjellátós kiegészítő. Nézzük csak az enyém milyen állapotban van, gyerekek. Érdemes-e lecserélni. Hát ez is tökéletes állapotban van, úgyhogy nem. Kicsit úgy érzem magam most, mint a Hős utcában, mintha a Hős utcában lennék. Tehát, hogy így besettenkedem a környékre, aztán egyszer csak megjelennek a rossz arcúak seregben. Nem, a Blaha, az kérlek szépen a Hilton Royal a Hős utcához képest. Na baszki. Gyere tesó, megszurkállak. Mennyi gránát? Kár, hogy egyáltalán nem használok gránátokat. Közben Zsófi írja, mármint nem, jaj, nem Zsófi írja, hanem Ors írja, hogy igaz, nálam is megvan idegesítő, nagyon általában csak alacsony játékszámú ilyen szervereken játszogatok, zombikat gyilkolászok, eleinte sokáig megvolt a karakter, hónapokig vigyáztam rá, de most már nem sajnálom, meghalok és újrakezdem állandóan. Igazából az a legjobb rész, újrakezdeni és mászkálni egyik szerverről a másikra, így már bugok sem olyan idegesítőek, mert ha meghalok, nincs baj. Ez mondjuk egyébként egy teljesen érthető hozzáállás. Most tényleg az van egyébként, hogy ugye második Bellához azért ragaszkodom ennyire, mert az első pár karakteremet, mikor elkezdtem daisy-zni konzolon, én nagyon gyorsan elvesztettem, és ilyen, utána ilyen csodaszámba ment, hogy Bella képes sokáig életben maradni. Úgyhogy most még eléggé ragaszkodom hozzá. De egyébként a jövőben valószínűleg egyébként tényleg a jövőben az lesz, hogyha ne adj Isten, el kell búcsúznunk Bellától, akkor utána nem fogok már annyira vigyázni a karaktereimre, mint rá. De Bella egyelőre a szívem csücske. Bella nagy túlélő, ugye, aki még azt is túlélte, hogy rálépett egy aknára. Amit egy másik barátságos játékos helyezett el, ugye, a helyszínen. Az imént lövés hallatszott a reptér felől. Komolyan? Visszaveszem akkor mind a két kagylót a fülemre. Én nem hallottam semmit. Őszinte leszek. Az égvilágon semmit nem hallottam. Ami egy részben annak is köszönhető, hogy hallom a saját beszédemet, ami elnyomja a játékot. Na mindegy, akkor egy kicsit elkezdek óvatosabb lenni. Felbukkan itt valaki a semmiből. Mikor gyepáltad a zombikat, tisztán hallatszott. Ha, hát ez érdekes. Messze lehetett egyébként a lövés, mert hogy úgy látom, hogy itt az itteni zombikat különösebben nem hozta lázba, hogy valaki lőtt. Tehát, hogy nem úgy látszik, mint hogyha hallották volna. Tompán hallatszott egy lövés. Hopp, ezt most én is hallottam. És ez biztos, hogy nem pisztolylövés volt. És megint. Meg megint. Itt most valaki... Ha! Folyamatosan lövöldözik valaki. Ráadásul, hogyha jól hallom, akkor így a bal oldaláról érkezett a reptérnek. Nyilván nem ilyen szempontból nem tökéletes a fejhallgatóm, tehát hogy nem. Nem ilyen ultra 3D-s meg semmi, de tökre úgy hallatszott, mint hogyha a bal oldaláról érkezett volna a reptérnek, és egyébként érdekes, hogy vajon valakire lődözött valaki, vagy csak egyszerűen megunta a zombikat, és elkezdett zombikra lövöldözni, ami szerintem borzasztóan nagy hülyeség zombikra lövöldözni, főleg a reptér, egy reptér jellegű helyen. Ja, igaz, egyébként én is lövöldöztem zombikra, mondjuk igaz, de én hangtompítós pisztolyjal lövöldöztem zombikra. Közben Orsi meséli a chatben, hogy nem olyan régen hasonló kalandba keveredett, mint én. mert hogy ő a múlt héten például medve csapdára futott, akkorát vágódtam, ahogy egy házba rongyoltam befelé, oda volt téve csalónak egy frankó katonai hátizsák, nagyon nevettem, persze eltört mindkét lábon, aztán bele is haltam, ekkorát még sosem zakóztam Daisy pályafutásom során. Na, nálam ugyanez volt, tehát hogy egy katonai épületnek az ajtajában volt elrejtve. Egy bomba kinyitottam, egyáltalán nem figyeltem, csak mentem befelé, és így belerobbant az arcomba. Viszont óriási, óriási mázlim volt, és túléltem. Tehát, hogy nekem is eltört egyébként a lábam, simbe kellett rakni. Közben meg kellett küzdenem zombikkal, de végül sikerült életben maradni. Abba maradt a lövöldözés, úgyhogy az emberünk vagy meghalt, vagy megölte azt, akire lövöldözött. Na mindegy. Én most elindulok éjszaknak. Folytatom tovább az utamat, akkor a másik reptérre. Irányban is vagyok. Gyerünk. Szevasz, Dr. Junkfood! Köszi szépen, hogy ma is benéztél. Hogy itt vagy velünk, hogy ismét elkápráztas minket a csodálatos szóvicceiddel. És igen, Bella még mindig él. Épp most vágtam keresztül az északi reptéren, és miközben épp a zombikkal viaskodtam, a többiek meghallották, hogy valaki lövöldözik a reptéren, és utána már én is hallottam. Úgyhogy most lehetett volna egy kis akció, hogyha elkezdem konkrétan megkeresni, hogy kilövöldözhetett a reptéren, de inkább úgy döntöttem, hogy akkor folytassuk az utunkat tovább éjszakra a másik reptérre, ahol még soha nem jártam. Úgyhogy most keresztül vágunk erdőn mezőn, és megnézzük, hogy mekkora szerencsével járunk ezen a másik északi reptéren. Hogyha esetleg valaki képben van, az esetleg megtippelheti, hogy mennyi időbe telhet oda átérni. Közben Lajbi írja, az iránytűt rosszul tudtam, hogy az inventoryból is lehet nézni. A karakter elfordítra rakja el, vagy nem tudom, de nem a valósat mutatja. Ó. Na ezért helyeztem be egyébként a gyors menübe az iránytűt, hogy ne kelljen ott a folyamatosan az inventoryban matatni, úgyhogy jól ellenőrizni akarom, hogy jó irányba tartok-e, hanem egészet csak előrántom, aztán rálesek gyorsan. Tankocskák. Tankocskák, amik jó eséllyel szart sem értek a zombik ellen. Itt is van egy katonai bázis, mi a picsa? Na, a Tisi Militari innen csak 3,6 kilométer. Hoppá! Hoppá! Na? Valószínűleg a csábú bement az épületbe. És magára zárta ott azt az ajtót. Vajon egyedül van? Felszerelt karakternek tűnt, mert hogy volt hátizsákja, volt baltája. Én most nem hallottam a lövést. Ti is arra tippeltek, hogy bement az épületbe? Én arra tippelek egyébként, hogy ott van benn, és a földön fekve várja, hogy rányissak. Ez az én tippem. Vagy egyszerűen, amit én csináltam, de van gránátom egyébként, de még soha nem használtam gránátot. Be lehet dobni a gránátot az ablakon? Nagy kár, hogy itt nincs semmiféle lyuk a kerítésen, ahol be tudnék menni. De itt van egy. Szerintem sem éri meg egyébként a kockázatot most egyelőre, de hogy így egy picit végre valami történik. Az tetszik most ebben a szituációban. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy a csávókám egész egyszerűen már kilépett. Nem, egyébként nem fogom megkísérelni a gránát használatot. Attól félek egyébként, hogy benézek az ablakon és fejbe lő. Mint ahogy én lövöldöztem ki a zombikat. Minden esetre, ha még bent van, akkor borzasztóan türelmes játékos. Na mindegy. Tipli, irány észak. Simán egyébként el tudom képzelni, hogy pontosan olyan játékos, mint én, hogy így kerüli a konfrontációt, és simán el tudom képzelni egyébként, hogy bement, és egész egyszerűen megnyomta a kilépés gombot, és eltűnt. Tehát, hogy én lehet, hogy ezt csináltam volna. Más játékosok ezzel szemben egyébként biztos, hogy azonnal face to face nekirontottak volna ennek az emberkének. Ezt tippelem egyébként. Nekem egyébként úgy tűnt abból a nagyon-nagyon kevés idő, már pár másodpercből, amíg láttam, hogy egyébként itt tényleg viszonylag jól fel volt szerelve, és valószínűleg azért volt balta a kezében, mert hogy azzal gyepált a zombikat. Tehát, hogy volt, biztos, hogy katonai ruha volt rajta, meg katonai hátizsák, de mondjuk nyilván egy katonai bázison nem nehéz felszerelkezni ilyesmivel. De hogy egyébként a tapasztalatom az, hogyha más játékosoknál egyébként van fegyver, akkor lőfegyver. Akkor azonnal elkezdenek támadni. Viszont ez a tag így láthatóan inkább fedezékbe húzódott, mint hogy leálljon lövöldözni, vagy harcolni, vagy bármi. Na mindegy. Igen, azt tudom, hogyha berakom az elemet az irányzékba, akkor lesz rajta kis piros pötty. Az, hogy célkereszt, csak az elemet azt az éjjel látóba tartogatom. Befutott a fák közé, tényleg? Nekem tökre úgy tűnt, tehát ugye amikor elkezdtem megkerülni az épületet, akkor nem láttam kijönni a másik oldalon. Kijött a másik oldalon? Nekem tökre úgy tűnt, hogy vagy a jobb oldalon. A jobb oldalon. Melyik irányba futott be a fák közé? Jobb vagy bal irányba? Viszont, hogyha befutott a fák közé, akkor simán lehet, hogy... Jobb, megkerülte a házat. Na majd visszanézem én is, hogyha végeztem. Kíváncsi vagyok. Baszki! A nagy izgalmakban. Jó, iszok mindjárt én is. Csak előzök, hogy így Bella megissza ezt a vizet. Szóval azt mondott Timon, hogy eliszkolt a helyszínről az emberünk. Akkor mondjuk még jó, kész szerencse, hogy így nem támadott hátba, ott a fák között guggolva. Mondjuk valószínűleg egyébként tényleg berohant, azt tudom elképzelni egyébként, hogyha nem maradt ott, hogy konfrontálódjon, hogy valószínűleg befutott a fák közé, aztán illa berek, náda kerek. Mert hogyha ha agresszív lett volna és le akart volna állni, lövöldözni vagy baltával megtámadni, akkor simán látnia kellett volna, hogy én ott settenkedem a ház körül. Úgyhogy gyanítom, lehet, hogy nem volt fegyvere, vagy a franc se tudja, sose fog már nyilván kiderülni. De valószínűleg egyébként tényleg olyan játékos lehetett, aki hozzám hasonló, hogyha nem muszáj, akkor nem kezd el más játékosokkal baszakodni. Mert egyébként ismerek én olyanokat, mármint hogy találkoztam már olyanokkal, akiknek nem számít, hogy nálad shotgun van, hogyha van náluk egy kés, akkor neked mennek. Mert egyébként nyilván a harcrendszer az olyan, hogyha sikerül közel kerülnöd a másik játékoshoz, akkor néha egy baltával, egy fejszével vagy egy késsel sokkal nagyobb kárt tudsz tenni a másikban, mint hogyha lenne nálad egy lőfegyver. Nyilván nekem most egy ilyen shotgun-szerű fegyver van a kezemben. Igen, egyébként tény, hogy a csicskagyász ilyen szempontból semmiképpen nem jó példa, mert neki ugye ő abszolút kezdő karakter volt, és nem volt semmi vesztenivalója, volt egy csavarhúzója, és azzal támadt nekem. Ez egyébként tényleg így van, hogy aztán neki teljesen mindegy volt. És lehet, hogy ez a csávó meg már úgy volt vele, hogy szereztem magamnak katonai cuccokat, van a hátizsákom, nem hagyom veszni a dolgot, úgyhogy inkább lelétszelek. Tök logikus. Én is ezt csináltam volna egyébként. Nem állok neki konfrontálódni egy olyan emberrel, akinél láthatóan puska van. Meg így láthatóan föl van szerelve. Igen, sokan bepánikolnak, és nem csapnak oda puskatussal, hogy meginogjon a támadó. Egyébként ez teljesen érthető. Én is beszoktam. Tehát, hogy én az a fajta játékos vagyok, aki bepánikol, hogyha meglát egy másik játékost. Egyébként ez a tökéletes kifejezés. Tehát, hogy konkrétan én is így rögtön megrettenek, és nem vagyok hidegvérű. Tehát, hogy nem vagyok olyan, mint sok más profib játékos, hogy ők konkrétan keresik az ilyen szituációkat. Én abszolút nem ilyen vagyok. Én is hajlamos vagyok bepánikolni, hogyha megjelenik egy másik ember a helyszínen. Tökre. Gyakorolni kell egyébként valóban, tehát hogy ez kell hozzá egy jókora adag rutin, hogy amikor meglátsz valaki mást, akkor így rögtön így kvázi bekapcsoljanak benned az ösztönök. Hogy ilyenkor mit kell csinálni ahhoz, hogy győztesként keveredhess ki a szituációból. Nyilván egyébként ez így működik még a zombik ellen is, tehát hogy nyilván most megtámad egy zombi, akkor már pontosan tudom, hogy gyorsan át kell váltanom kicsre, és akkor így meg úgy kell mozognom, hogy le tudjam győzni. De ja, tehát hogyha nyilván nem tudom, a 10. meg a 25. ilyen találkozás után már benned van a rutin, és azt szerint cselekedsz. Főleg is, hogyha kifejezetten keresed az ilyen szituációkat, hogy más karakterrel összetűzésbe kerülj, akkor egyre jobb leszel az ilyen helyzetekben. Nyilván én pont kifejezetten az a játékos vagyok, aki egyértelműen kerülni szokta ezeket a helyzeteket, úgyhogy nekem lényegében nem sok tapasztalatom van. Oké, most Bogyi emlékeztet rá, hogy én is vadásztam már le más játékosokat. Emlékeztek? Még nem is tudom, hanyadik Bélával. Ugye az éjszakában megláttam egy fickót, aki elemlámpával kutatta át az épületeket. Fogalma se volt, hogy a közelében vagyok, és konkrétan ugye őt levadáztam, és még meg is nyúztam, mert hogy nem tudtam, hogy van ilyen funkció, és ki akartam próbálni. De hogy az azért az olyan szempontból picit más szituáció volt, hogy fogalma se volt róla, hogy a közelben vagyok, és az ugye egy egyszerűbb feladat volt, mint amikor egy olyan játékossal találod szembe magad, aki konkrétan tisztában van vele, hogy ott vagy, és készül arra, hogy bármilyen pillanatban megjelenhetsz. Na mindegy, legalább megint volt egy ilyen élményünk is, hogy találkoztunk egy másik játékossal. Lehet, hogy egyszer majd hosszú órák után, és nem tudom, a 18. Bella után bele fogok jönni abba, hogy hogyan kell viselkedni, hogyha esetleg más játékossal akadok össze. Most még egyébként tényleg abszolút pánik. Pánik kap el. Tehát egyébként biztos vagyok benne, hogy vannak olyan játékosok, és valószínűleg ők vannak többen, azt gondolom, akik ebben a helyzetben, amiben én voltam, egész egyszerűen automatikusan előkapták volna a fegyvert, és lövöldözve elindultak volna a másik csávókám irányába. Mert hogyha elkezd elfutni, és hátba lövöd, akkor onnantól fogva, hogyha elfekszik, onnantól már csak egy fejlövés valójában, és vége van a dolognak. Nyilván ezt így elmondva borzasztóan egyszerűen hangzik, de hogy bennem még egyáltalán nincsen meg ez az ösztön, hogy meglátok valakit, akkor rögtön az viszont az esembe, hogy hú, megyek, őt ledarálom. Sifu a mester, köszönöm szépen a követést, üdván nálunk, remélem, hogy jól fogsz szórakozni, épp a konzolos Daisy-ben kutyagolok. Megy le a nap, szakad az eső, a lehető legpocsékabb szituációban vagyok ilyen szempontból, hamarosan elő kell vennem az éjjellátómat, hogy mindannyiunk számára élvezhető maradjon a játék, és a szakértőimet, Urzut és Lajbit kérdezném, hogy vajon mennyire lehetek még messze ettől a másik reptértől, amitről beszéltünk. Most folyamatosan kutyagolok észak felé. És itt van velünk egyébként Dr. Junkfood is, aki folyamatosan elképesztően agyament szóvicekkel árasztja el a csetet percről percre. Úristen, tényleg nem bírom már ezt, amit a csetben műveltek, komolyan. Szerintem lassan be kellene majd valahova húzódnom, hogy egy kis tüzet rakjak, és megszáradjak. Nehogy aztán megfázás legyen ennek a kalandnak a vége. Ez de érdekes volt. Ó, valószínűleg a villámlás. A villámlásnak volt ilyen effektje körülöttem. Az erdőben nem működött a villámlás rendesen. Megint hallom a szarvasokat bőgni. Mosré, szia! Köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk. Ma este folytatódik a Daisy-s nagy kalandunk. Épp a lehető legnagyobb záporba sikerült bele kutyagolnom, úgyhogy most már sürgősen találnom kellene valami menedéket Bellának, ahol behúzódhat, mert egész biztos vagyok benne, hogy ez a fajta zuhé már nem fog neki jót tenni. Most azért nem bánnám, hogyha lenne itt a közelben valahol legalább egy Hitpack most nincsen nálam, az elfogyott sajnos. Úgyhogy most már tényleg az kellene, hogy valami épület, vagy legalább egy vadászles, vagy valami szembe jöjjön, hogy behúzódhassak az esőről, mert ennek így nem lesz jó vége. De hogy az égvilágon nincs itt semmi. Hopp, ott van valami, ha jól látom. Ja, igen, sajnos a fák nem, tehát hogy beállsz egy fa alá, az nem fog megvédeni sajnos az esőtől. De itt van egy bódé a semmi közepén. Sőt, nem is egy bódé, hanem egy pajta. Itt vagy szarvasok, vagy szarvasmarhák vannak a közelben. Ó, itt van egyébként egy ilyen izé. Ebben vajon tüzet, tudok tüzet rakni? Na, akkor megrakják a tüzet. És itt Craft Fire barra. Na, nyisd ki. Mire van szüksége ahhoz, hogy tüzet tudjak csiholni? Ha jól emlékszem, késsel ki kell lyukasztani. És itt van a kezemben a kés, de nem dob föl ilyen opciót. Szedd ki, ami benne van. Jó, aha. És tényleg. Haha, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Aha, nagyon jó. És most rakjak bele megint rongyot, gondolom. Vagy aha, most már kinyitottam, jó, ki kellett nyitni. Szép lassan meg lesz, hogy mit kell csinálnom. Órák kérdése, és be fog gyulladni az a tűz. Ide süssetek. Egyet se féljetek. Nincs nálam fa. Ezt vajon... Na, akkor megpróbálkozom kint a bokorral. Csak azt tippeltem, hogyha a bokorról kezdek el most levágni cuccot, akkor nedves lesz, de... De mi baj lehet? Na. Ez az, ez az, ez az. Tűz lesz ebből, meglássátok. És lőn. Jaj, hát csodálatos. És valóban a kés tönkre ment, úgyhogy attól meg lehet szabadulni. Nem te vagy az egyetlen, aki agyvérzést kap egyébként. Nyugodj meg. Nyugodj meg, Lajbi. Én most csak azért nem kaptam agyvérzést, mert nem volt időm a csetre figyelni. Tehát, hogy csak ennek köszönhető, hogy nem kaptam agyvérzést. Na, kicsavarom a ruháimat. Hát, ha úgy gyorsabban megszáradnak. Hoppá, tipp, ha a friss gyümölcsöt, zöldséget megsütött, háromszorosára nő az energiatartalma. Köszi az én, ez jó, ezt jó tudni. Akkor mindjárt, nem tudom, hogy van-e éppen nálam friss gyümölcs, de megnézzük. A nadrágot nem tudom kicsavarni. Van nálam egy Silva. Ja, hogy... Viszont, hogy jól látom, ide nem lehet berakni a gyümölcsöt sütni. Vagy csak béna vagyok? Jaj. Á, ki kell hegyezni egy hosszú botot és arra felszúrni. Vagy tényleg vissza kell rakni a tetőt. Aha! Miket tanulok komolyan, srácok? Királyok vagytok, köszönöm. Na! Megfőzzük! Megfőzzük azt a... Nem pálinkát főzünk, de megfőzzük azt a cuccot. Közben egy kicsit rendet teszek az inventorimban. Ó, oh, hát ezt úgy látom, hogy ezt a szilvát ezt tökretettük, ugyanis megégettem. Soft plum, slightly overripe, but still edible. Még ehető, de valószínűleg nem ez volt a jó megoldás. Lehet, hogy füstölni kellett volna, nem sütni? Vagy túl sokáig tartottam ott, miközben... Á, tehát hogy egyébként úgy látom egyébként, hogy... Ja. Ezt még gyakorolni kell, igen. Nem tudom, hogy mennyi ideig kell ott tartani a szilvát. De valószínűleg kevesebb ideig, mint ameddig én tartottam ott. Na, picit tényleg, na. Rendbe teszem itt a... Miért? Most vajon miért nem hagyja, hogy összevonjam ezeket a lőszereket? De fura. Na mindegy. Nem értem. Na mindegy, viszont megszáradtam. Úgyhogy mindenképpen volt értelme tüzeskedni. Hiszen... Bella most már szépen megszáradt. Most már csak az kellene egyébként, hogy elálljon az eső. Az mondhatni csudafasza lenne. Kihűlt a szilva. Az égett szilva. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ebbe a tárba pontosan hány lőszert lehet rakni. Ötöt. Aha. Hát ezt azért jó tudni. Közben mint hogy elárt volna az eső, nem? Oh, five. Ó, oh, az 5 RD, az a 5 rounds. Na hát, basszus. Tök béna vagyok, de egyébként logikus. Valóban. Valóban. Hogy a 5 RD, az a 5 rounds. Nincs olyan nap, amikor ne tanulnék valamit a DayZ-ben. Nektek hála. És ha jól hallom, akkor egyébként ezek tényleg tehénkék itt a közelben. Na. Akkor. Na. Műanyag üvegből és szigetelő szalagból tudsz készíteni hangtompítót nagy fegyverekre. Wow! Na, akkor legközelebb, hogyha találunk szigetelő szalagot. Ja. Ó. Tehát, hogy így semmit nem látni. Ha legközelebb találunk szigetelő szalagot, akkor kipróbáljuk ezt a hangtompító dolgot. Király! Igen, egyébként valami rémlik nekem is, hogy ha barkácsoljuk a hangtompítót, akkor az pár lövés után tönkre megy, tehát nem lehet hosszú ideig használni, de egy próbát azért mindenképpen megérted, hogy hangtompítót sem kraftoltunk még ebben a játékban. Úgyhogy majd erre is sort kerítünk most már legalább tudom, hogy mire tudom használni a szigetelő szalagot. Közben iszak én is egy kis vizet. Megint elkezdett esni. Nem már. Most szállítottam meg ezt a szerencsétlent. Miért? Miért? Na, most felérünk ide a magaslatra, kíváncsi vagyok, hogy innen látni fogom-e már vajon a repteret. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a medvét vajon a farkasokhoz hasonlóan azért egy idő után el lehet hallani? Hogy hallani fogom, hogyha ne adj Isten, a közelemben van egy farkas. Farkas, na, medve. Hallani bizony jó. Ez mindenképpen megnyugtató. És innen folytassam a tovább az utamat északnak, igaz? De általában olyankor már késő. Ez megnyugtató, köszönöm. Hoho, egy vadászkés, nagyszerű. Vicces lenne, hogyha egy medve vetne életet egyébként Bella kalandjainak. Az mondjuk azt gondolnám, hogyha már valamivel meg kell halni, tehát hogy valami végez Bellával, akkor az már egy medve legyen. Tehát hogyha választani kell, lehet választani, akkor medve legyen az, aki végez kicsi Bellával. Júj! Hogy de rossz irányba indultam. Ennyi már. Igen, én is azt gondolom egyébként, hogyha ne adj Isten egy medvébe botlom, akkor a legtöbb esélyem akkor lesz, hogyha shotgun van a kezemben. Most ettől a bagoly húhogástól basszus kirázott a hideg. Ja, egyébként igen, tehát hogyha ne adj Isten, úgy alakulna a dolog, hogy sikerül legyőzni egy medvét, akkor Bella lenne a visszatérő. Valóban. Ez egy nagyon jó meglátás. Addig jó, amíg hallod. Nem, szerintem addig jó, amíg nem hallom. Mert ha hallom, akkor már lehet, hogy késő lesz. Jók ezek a hegyi zajok. Tényleg kirázt tőlük a hideg. Dugd be a füled, egyenlő meg se hallod, egyenlő nincs is medve. Így van. Logikus. Lehet, hogy ez itt egy medve csapda, itt ez, amit a medve állított. Tehát, hogy a medve által állított csapda. Maci, Laci, gyere ki. Éjjá-éjjá-ó. Na, ez nem egy medve, ez csak Oberon. Mindenki nyugodjon meg. Urzu írja, hogy a medve és a farkas sötétedéskor és napkeltekor a legaktívabbak. Akkor mondjuk lehet, hogy napkeltekor nem kéne az erdő közepén lennem, nem? Ott egy vadászles. Meglessük a vadászlest. Olyan egy 1-től 10-es skálán mennyire vagyok eltévedve? Így 9? Köszi szépen, srácok! Köszönöm a bizalmat! 11. Igen, én egyébként olyan érzésem van, mintha elértem volna a pálya szélére. Ez mennyire hangzik hülyeségként? Tisítve nagyon közel van a pálya széle. Na, az ott a pálya széle, az egész biztos. Tehát, hogy ez a nagy fekete ott, tehát, hogy itt konkrétan elértem a Daisy-nek a szélére. Tessék. Na gyerekek, ezt se láttuk még. A pálya széle. Parancsoljatok. Tehát, hogy quality content. Na, itt vagyok a pálya szélén. Szerintetek innen merre induljak, hogy rábukkanjak erre a másik reptérre? Nyuszika elmegy a erdő szélén, egyszer csak leesik. Én egyébként egyszer megcsináltam, még a PC-s verzióba, hogy besétáltam egy ilyen területre, és konkrétan beestem a földbe, és meghalt a szerencsétlen karakterem. Csodálatos volt. Na, tényleg, várom segítségeteket, hogy szerintetek innen milyen irányba induljak el. Tehát, hogy konkrétan menjek vissza arra, merről jöttem. Hát jó. Keresd meg az első utat dél felé. Igenis, főnök. Szerintem, ugye mondjuk átjöttem egy úton, miközben ide felfelé mászkáltam. Úgyhogy nincs is olyan messze. Ott volt nem sokkal a vadászles alatt valahol. Mi van, Obika? Szia! Szerintem lassan kel fel a nap. Ami a medve szempontjából abszolút nem jó hír. Visszakapcsolom az éjjel látót, hogy ti is lássatok valamit. Megint elkezdett esni az eső. És akkor most jobbra vagy balra? Ez itt a nagy kérdés. Jobbra vagy balra? Mit tippeltek? Szerintem jobbra. Akkor nincs más hátra, mint előre. Miért csökken az életerőm? Ja, már nem csökken, jó. Mindegy, nyilván valahová ez az út el fog vezetni. Ez az, ami biztos. Például ahhoz a pajtához. Tehát oda mindenképpen elvezet minket ez az út. Igen, a medvének meg sem kell majd elültetnie magát a reggeliért. Ez tűnik a legvalószínűbbnek. Tehát, hogy egy medve. Félelmetes ez a játék. De ami ennél is félelmetesebb, az egy medve. Itt egy csirke. Nem bántalak, csirke, ne foss be. Don't fosh. Na, megint átázott ez a szerencsétlen lány. Szóval nyugatra, nem keletre. Oké, várjuk, behúzódom. Behúzódom ide, ebbe a kis cuccba. És akkor innen menjek nyugatra ezek szerint. Van dél. Tehát, hogy gyakorlatilag akkor követnem kell ezt az utat, nem? Ami itt van előttem, lényegében. Mert hogy ez kvázi annak a folytatása. Esik eső a Bellára. Több nem jut az eszembe. Aha. Igen, egyébként tényleg valóban. Megint elérkeztem. Elérkeztem a térkép szélére. Úgyhogy akkor vissza. Ó, tényleg, esik eső a Bellára, éjjel látó sisakjára. Daisy népi költészet. Úristen, már lassan megint 2 órája. 2 órája játszom. Csodálatos, csodálatos, fantasztikus. Daisy, közben repül az idő. Egyébként tényleg sokkal kevesebbnek tűnik, mint 2 óra. Aha. Itt vannak katonai barikádok. Ez jelentheti azt, hogy a közelben vagyok, vagy ez csak... De van egy, itt egy tábla. És ez vajon mit mond nekünk ez a tábla? Vannak zombik szémszámmal egyébként, azt nézem. Ez a, az alsó lenne a tisi? Arra megint a térkép széle van, de most akkor követem ezt az utat itt a térkép szélén. Vagy ez, ja nem, ez simán belevez a térkép szélébe ez az út. Csodálatos. Jól látom? Vagy ez az út belevezet a semmibe? Igen. Fantasztikus. Ezt kell követni. Oké. Okay. Akkor ezt az utat követve, ha minden igaz, eljutunk a következő katonai reptérre. És hogyha minden a terveink szerint alakul, akkor még egy medvével is találkozunk, aki véget vett Bella életének. Meg annyi izgalom várhat még ránk ma este. Csodálatos, csodálatos, amit költöttél, Bogyi, azt kell, hogy mondjam. Igazi, igazi instant klasszikus. Nóta TV top 1. Abszolút. Szerintem ezzel óriási karriert futhatnánk be egyébként, ezzel a dallal. Csak rendesen fel kellene énekelni, és egy jó klip kellene hozzá. Hirtelen azt hittem, hogy hallok valamit. Aztán csak rájöttem, hogy a macska daromból. Na. Most már valahol kiukadhatnék. Lassan, lassan. Igen, Bogyi, a klipben továbbra is az lesz a szerepet, hogy felfújd a hattabot. Kutyagolunk előre. Tü-tü-tü-tü-tü. Na. Valami épület sejlik fel előttem, de hogy ez szerintem még Még nincs köze a katonai reptérhez, csak egy házikó. Hopp-hopp, innom kellene. Innom kellene, úgyhogy mindjárt behúzódom valahova, hogy elfogyasszak némi folyadékot. Ott van az a elképesztően szimpatikus... Baszki, farkasok! Ó, basszus! Hú, gyerekek! Na, egy farkas megvolt. Siraka, igen, azért zöld a képernyő, mert éjjellátó van a karakteren. És akkor jól gondolom, ugye, hogy innen a farkasok nem fognak elmenni. Igaz? Kettő. Te mit csinálsz ott, Koma? Na. Megvoltak a farkasok. Hammán döfi. Szia, farkas. Jó legyél. Most már tényleg csak a medve hiányzik a repertoárból. Nem rossz ez a fegyver, azt kell, hogy mondjam. Mármint, hogy közelről kifejezetten hatásos. Igen, megint Bellának szokás szerint megint őrületes mázlia volt. Tehát, hogy ez a találkozás elsülhetett volna ennél sokkal-sokkal rosszabbul is. Mert nyilván, hogyha négy farkas körbevesz és elkezdenek támadni egy erdő közepén, akkor bizony abból nem sok jó sült volna ki. És ahogy nézem, lemerült az elem az éjjellátóban. Még szerencse, hogy van egy tartalékunk. Úgy is van. Ott egy zombi. Lajbi, és akkor most itt kövessem az utat balra? Mármint, hogy erre haladjak tovább? Oké. Na, reméljük, hogy nem tudom, tehát hogy hát ha medve mondjuk már nem lesz. És kezd fel, lassan kell fel a nap szerintem. Hamarosan valószínűleg ti is sokkal többet fogtok látni a képernyőből. Ugye a Tisi melletti katonai reptér a következő megálló, és igen, valóban fázik a karakter, úgyhogy megnézzük, hogy ebben a házikóban itt van-e tűzhely, mert akkor rakunk egy kis tüzet. Fázik a karakter, és az csökkenti egyébként az életerőt is. Pisztolytáska. Ja, de nincs rá szükségem, hiszen... Na. Nem kellene. Szóval nem kellene, hogy itt ennél a kandallónál megjelenjen a tűzrakásnak a lehetősége? Aha, de. Jó. Aha, értem. Alapból nincs legenerálva. Végül is valahol logikus. Sőt, nem valahol, hanem teljesen logikus. Ja, viszont, ki kell mennem, és szereznem kell még ágakat, meg le kell kérget kaparnom, ugye? Jé, itt egy CR75 hangtompítóval. Na hát. Viszont már nem fázik a karakter. Azaz, hogy amíg benn voltam, addig nem fázott. Lulika, nem kaptál értesítést? Ez hogy lehet? De hogy mármint, hogy Ja, igaz, tényleg, hát ebben is 9 mm-es lőszer van. Ez jól fog jönni. Hello. Kicsit meg kell köszörülni a késünket. De ezért érdemes egyébként csatlakozni a kis Discord szerverünkhöz, mert ott minden alkalommal egyébként szólok. Tehát, hogy külön küldök értesítést a Discordon, hogy kezdődik a közvetítés, úgyhogy érdemes lehet egyébként fölcsatlakozni a Discord szerverünkre, és akkor biztos, hogy nem maradtok le egyébként a közvetítésekről, mert minden egyes közvetítés előtt, minden egyes stream előtt a Discordon külön szólak, hogy akkor most kezdünk, úgyhogy már csak emiatt is érdemes lehet csatlakozni. Hogyha nem szeretnétek lemaradni egyébként az egyik adásról sem. Ácsi. Igen, csak hogy igen, szoktam egyébként jelezni valóban a Twitteren is, hogy mikor kezdünk, viszont alapvetően azért jobb a Discord, mert hogy ugye ott lehet értesítést konkrétan küldeni mindenkinek. Tehát, hogy amíg a Twitteren csak akkor látja a felhasználó, hogy streamelek, hogyha éppen olvassa a Twittert, ezzel szemben a Discordon a szervernen minden tagnak lehet küldeni egy értesítést, hogy ha-hó kezdünk, úgyhogy azért lehet érdemes a Discordhoz csatlakozni, mert akkor jó eséllyel nem maradtok le egyetlen közvetítésről sem. Úgyhogy mindenkit csak biztatni tudok. Bogyi berakta a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy csatlakozzon hozzánk. Baj nem lehet belőle, nem csak azért érdemes egyébként jönni, mert így nem maradtok le egyetlen egy közvetítésről sem, de azért is, mert egyébként vannak tök jó tematikus csatornáink, ahol lehet beszélgetni, meg lehet osztani örömöt, bánatot, a büszkeségeket, mindent úgy, hogy tényleg mindenkinek csak javasolni tudom, hogy jöjjön föl a kis szerverünkre, legyen ott velünk. Jó a társaság, folyamatosan zajlik az élet, úgyhogy éljen a Discord, gyertek a Discordra. Na közben, amíg itt fölmelegszik a karakter, meg megszáradnak a ruhák, addig megint egy picit menedzselem az inventorit. Ha minden jól megy, akkor hamarosan, most már rövid idő kérdése, hogy elinduljunk a Tisi melletti bázisra. Azt hittem a karakter fázik még mindig, de Oberon az... Igen, a karakter kezd kifejezetten jó állapotban lenni. Most ha mindenképpen megvárom, míg megszárad. És amit hallotok, az a kis zümmögés, az konkrétan Oberon így fekszik előttem az asztalon, ahol nem láthatjátok, mert hogy szűkre vettem a kamera képét, és itt dorombol előttem. Tehát, hogy neki már késő van, ő már alszik, és itt pihen mellettem. Na! Kisütött a nap, már ugye elkezdett felkelni a nap, Bella megszáradt, már nem is fázik, úgyhogy folytathatom az utamat a katonai reptér irányába. Most már, hát fogalmam sincs igazából, hogy milyen messze van, de remélhetőleg nem sokára ki felbukkanunk ott, és hát megnézzük, hát ha ezúttal nagyobb szerencsém lesz, mint az északi katonai bázison, és lesz némi loot, amit fel tudunk markolni, és hát lássuk be, az sincs kizárva, hogy itt is találkozom egy másik játékossal, hiszen a másik katonai bázison már sikerült belefutni egy másik játékosba, és ugyan nem volt konfrontáció, de mondjuk például a farkasokat nem úsztam meg. És egyébként tökre nem bánnám, hogyha ebbe a fegyverbe, amit van most nálam, ugye, ebbe a vajgába, ebbe lenne lőszer, mert hogy ez egy kifejezetten hatékony közelharci fegyver, tehát hogy tetszik. Lajbi, itt jobbra folytassam, majd jobbra folytatom az utamat, igaz? Követtem szépen tovább az utat, ahogy eddig. Heatpack, nagyszerű! Balra a kis földúton. Oké. Aha, jó, akkor itt megyek balra. És találtam egy heatpacket, úgyhogy legközelebb nem feltétlenül kell tüzet gyújtanom, hogy ne fázzon a karakter. Hanyalodik, kiugrom az ágyból, a katonai reptér vár rám. Erre a dallamra mindent fel lehet énekelni. Mindent is. Közben azoknak mondom, akik mostanában csatlakoztak be egyébként a streambe, hogy hétvégén is lesz stream, méghozzá szombat este és vasárnap este 7 óra magasságában fogok kezdeni, és össze fogom rakni két részletben a valaha készült legnagyobb Lego Marvel készletet, a hírharsonát, úgyhogy ha valakit érdekel, hogy milyen lesz egy 81 cm magas Lego építmény, az mindenképpen csatlakozzon majd hozzánk szombat és vasárnap este is. Valószínűleg jó móka lesz összerakni ezt a hatalmas nagy Lego hírharsonát, ami az egyébként 25 darab mini figura lett csomagolva. Többek között Pókember mellett olyan karakterek, mint például a Megtorló, a Fenegyerek, Penge, úgyhogy nagyon várom már, hogy összerakhassam, mert biztos, hogy jó móka lesz. És itt balra már, ha jól látom, feltűntek katonai járművek, úgyhogy megérkeztem. Ha jól látom, akkor megérkeztem a célállomáshoz. Itt van a drótkerítés, úgyhogy megérkeztünk a Tisi melletti katonai reptérre. Lehet drukkolni, hogy végre legyen normális lootom. Azaz, hogy nem is nekem, hanem második Bellának. Ugye a karaktert, akit irányítok, azt második Bellának hívjuk. Közben megérkezett Preblem is. Szia Preblem, köszönöm szépen, hogy benéztél ma este, és üdvözlök egyébként mindenkit, aki mostanában csatlakozott be a közvetítésünkhöz. Ugye a konzolos Daisy-vel játszok egy Xbox Series X-en, és második Bella a karakter neve, akit terelgetek most már hosszú napok óta, kifejezetten hosszú ideje sikerül életben tartani ezt a karaktert, most már, hát hogyha emlékeim nem csalnak, akkor lassan egy hete, hogy vele játszom minden este. Úgyhogy igazi ütős menyecskével van dolgunk, aki nem csak más játékosokkal történő találkozást élte már túl, de többek között túlélte azt is, hogy rálépett egy aknára. Most már sokadik alkalommal futott össze farkasokkal. Nyilván túl vagyunk, nem is tudom, több tucat zombi támadáson, úgyhogy igazi komoly túlélővel van dolgunk. Kőkemény a lány. Az eddigi legszórakoztatóbb kalandunk egyébként egyértelműen az a... Az aknás sztori volt. Az volt szerintem az eddigi bellás kalandoknak az abszolút csúcsa, amikor ráléptem egy más játékos által kihelyezett aknára, ami egy az egyben belerobbant a karakter arcába, eltört a lába, elvesztette az eszméletét, de még onnan is sikerült visszajönni. Ami azt gondolom, hogy nem kis teljesítmény. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Hát. Mit is mondhatnék? Előző ágyon is volt lőszer. Köszi, Lajbi. Ó, és tényleg. Csak hogy élőszerre nincs szükségem, mert hogy nincsen hozzá fegyverem. De köszönjük szépen, hogy észrevetted, én nekem teljesen átsiklott felette, pedig én még nagyobb méretben is látom a dolgokat, mint te. De neked sas szemed van. Hát mit mondjak? Ez sem egy loot paradicsom. Ez a helyszín. De ez tök jó, de hogy, tehát, hogy nem, igazából nem veszek már föl, nem veszek már föl olyan lőszert, amihez, amihez nincsen fegyverem. Mert hogy csak a helyet foglalja. És... Ja nem, ó, azt hittem, hogy shotgun lőszer, de nem. Még egy pisztolytáska. Ami fölkerül ugye a... Ez a pisztolytáska az övre kerül föl a kulacstartó mellé. És még egy tárolónak van ott hely, egy késtartónak. Hogyha azt is szereznék, akkor teljesen fullos lenne az övem. Tactical shirt. Jó, hát mondjuk arra nem. Nincs szükség. Itt végignéztem mindent. Halljátok, hogy durmol a cica? És itt ennél az épületnél már megjelentek szépen a zombik is, úgyhogy itt egy picit már óvatosabbnak kell lennem. Nyilván semmi értelme nincs annak, hogy fölöslegesen magamra úszítsam az élő halottakat, úgyhogy jó szokásomhoz híven megpróbálom őket szép csendben levadászni. És egyébként tök érdekes, ugye most fönn vagyok egy magaslaton, és hogy itt folyamatosan ilyen agresszív szél van. Fázik is egyébként a karakter. Na hát ez ilyen föld alatti, mert hogy most lejöttem a föld alá, nem? Föld alatti szoba. Oberon ASMR, igen. Hogy durmol. Kis bolond. Na hát semmi. Igazán lehetne ez valami titkos bunker, amiben a rég elfeledett fegyverkészletek vannak, de nem, itt nincs semmi. Ó, vajon melyik nemzeti hősnek a szobra van itt fölállítva? a katonai bázis közepén. Igyem a szívét. Nem sikerült megvédeni a Csernaruszt a zombiktól. Na, az van, hogy ez a... Hát... Igen, lőszer az ágyon. 556-os. Az sem jó semmibe, ami nálam van. Itt is van lőszer. Na. Ó, az nem lőszer, hanem... M4-re. Sight. De hát M4-jel még nem találkoztam. M4-jel még nem találkoztam ebben a játékban, mióta játszom. Most már lassan 2 hete. M4 fegyver még nem került az utamba. Na, maszk, az ugye csak PC-n van, jól gondolom, ugye? Nyilván csak PC-n van, persze. Az egyébként arra kíváncsi lennék, tehát hogy az ugye, az, hogy jön a vihar, és el kell bújni a vihar elől, az egyébként ad egy újabb szintet a játéknak, tehát hogy egyébként szívesen kipróbálnám egyszer. Azt is. Hát ez tök király. Mármint, hogyha jól látom, ugye, hogy ez egy ilyen nagyobb méretű tár volt. Vagy nem? Hova? Aha, de. Mármint, hogy 8, aha, 8, ebben már 8 lőszer fél. Tök király. Jól van. Hát ha másért nem, ezért érdemes volt bejönni ide. Vannak bloodsuckerek is Namaskon. Mik azok a bloodsuckerek? Meséljetek. Ez teljesen új információ számomra, hogy vannak bloodsuckerek. Vámpírok vagy mi? Na hát, ez milyen már? Ezekben a konténerekben nincsen semmi. Szemétség. Hoppá, látjátok? Ott van valaki. A teherautó mögött. Na most mi legyen? Még mindig ott van. Van fegyvere, ez egész biztos. Hopp, basszus, ketten vannak. Vagy egy zombi üldözte. Nem, egy zombi üldözi. Fölment az emeletre. Na mi legyen? Nyilván azt azonnal meg fogja hallani, hogyha bemegyek. Szerintetek abból az épületből ki tud jönni másik úton? Ó, a picsába vérzek. Nem, ugye? Valószínűleg abból az épületből nincsen másik kijárat. Valószínűleg igen, ott van most az ablak alatt, valószínűleg Google. És jó eséllyel... Vajon láthat engem? Észrevett engem, ez biztos. Tehát, hogy ez egész biztos, hogy észrevett engem, hiszen megpróbált megkerülni, a hátam mögé kerülni. Akkor találkozott össze a zombival, azért menekült be a házba. Azt tuti, mármint hogy szinte biztos, hogy az elején felment az emeletre, hogy aztán azóta lejötte az emeletről, az ugye más kérdés. Mert hogy azt láttam, hogy kinyílt az ajtó odafönn, miközben a teherautó mögött voltam, de ugye amíg a zombit amíg ugye a zombit kaszaboltam, addig bármi történhetett. Tehát hogy simán lehet, hogy lejött. Aha, ott van fenn. Persze simán észrevehette, hogy oda rohantam az épület oldalához. De minden esetre még biztos, hogy benn van. Még mindig fenn van, aha. Van neki egy narancssárga hátizsákja. Még mindig fenn van. Valószínűleg pont ugyanazt csinálja, amit én, próbálja kitalálni, hogy itt vagyok-e még. Akkor forogsz, kilátszik a fegyvered. Mi legyen, törjek rá? Nyilván egyébként, hogyha bemegyek, akkor ő van jobb helyzetben, mert figyeli az ajtót, látja, hogy benyitok, és azonnal tüzel. És hogyha elájulok, akkor végem van. Lehet, hogy egész egyszerűen csak el kéne menni innen a picsába. Igen, igen, egyébként simán lehet, tehát hogy nekem nincsen csapdám, nincsen aknám, nincsen semmim, de ugye az nem azt jelenti, hogy neki nincsen. És sokkal egyszerűbb lerakni mondjuk egy aknát az ajtó elé, mint fegyverrel harcolni, úgyhogy bemenni egyáltalán nincsen értelme. De látszik ebből, egyébként az látszik, hogy valószínűleg ő sem annyira tökös gyerek, mert hogy bement az épületbe, és most, aha, kinyitotta az ajtót. Arra vár, hogy oda menjek. Kinyitotta az... Ott, aha, jön. Elmenekül vajon? Mondjuk most... Most simán bemehetett az épületbe is valószínűleg, de lehet, hogy egyszerűen csak bemenekült megint a fák közé. Mármint, hogy bemenekült a fák közé, mint a korábbi csóka. Hogy elfutott a oldalirányba, aztán a fal takarásában. A fal takarásában egy másik irányba. Minden esetre tök mindegy, akkor volt nála fegyver, ez egyértelmű, mert fegyverrel a kezében rohant ki az épületből. Tehát jó eséllyel az a fegyver abban lőszer is volt. Na mindegy, ez már a második. Ja, egyébként igen, érdemesebb cikázni, mert hogyha van nála valami fegyver, amivel be tud célozni, akkor simán eltalálhat. Viszont a mozgó karaktert nagyon nehéz eltalálni. Ó, baszki. Gyerünk bele, bele, bele, bele, bele, menjél! Na, megvolt, megvolt, megvolt. Katonai tábor, újabb kis izgalom. Megint nem vadásztunk le senkit. Viszont egyelőre még minket sem vadászott le senki. Azt gondolom, hogy ez 50-50. Csak akkor érdemes harcba bocsátkozni, ha tudsz lesből támadni. Egyébként igen. Meg nem is tudom, tehát hogy ugye olyan fegyver van nálam, ami csak is közvetlen közelről lenne hatásos. Úgyhogy ilyen szempontból is, tehát hogy csak akkor tudtam volna vele érdemben felvenni a harcot szerintem, hogyha olyan fegyver, tehát hogyha mit tudom én, felén futott volna az épület oldalánál, nem tudja, hogy ott vagyok, és közelembe kerül, és hirtelen belelövök kettőt a shotgunnal, elterül, elveszti az eszméletét, kifekszik, és fejbe tudom lőni. Tehát, hogy nyilván van nálam egy AK is, amiben van tár, de hogy egy tár, egy mozgó karakterrel szemben, az kutya füle. Ez a tapasztalatom. És a korábbi Daisy-s tapasztalataim alapján egyébként mindig az volt, hogy igazából rengeteg múlik a szerencsén. Minden esetet tökre nem bánom, hogy megint volt egy kis izgalom, hogy megint összeakadtam egy másik játékossal, észrevettem. Szerencsére a helyzet nekem kedvezett olyan szempontból, hogy menekülnie kellett a zombi elől. A Daisy szépségei. Alig ha hiszem egyébként, hogy a nyomomban lenne. Valószínűleg egyébként szerintem ő is elpucolt a helyszínről. Viszont tök érdekes, most gondolok bele, hogy ilyen szituációkra egyébként tök fasza lenne, hogyha lenne nálam medvecsapda vagy akna. Mert most, hogyha lett volna nálam mondjuk medvecsapda vagy akna, akkor oda lehetett volna lopózni az épület elé és letenni. És egyébként nyilván, amikor kinyitotta az ajtót, akkor valószínűleg egyébként szerintem valahogy ellenőrizte, hogy van-e ott valami. De ettől függetlenül, hogyha mondjuk tegyük föl, oda raktam volna valamit, akkor nem tudott volna kijönni. Mert hogy ott lett volna a csapda a lábánál. Tehát, hogy mostantól figyelni fogok arra, hogyha esetleg sikerül aknát, vagy medbe csapdát szerezni, akkor az ilyen szitukhoz legyen. Legyen esetleg olyan taktikai eszköz, amit be lehet vetni. Mert bár kétségtelen, hogy annak nem lett volna értelme, hogy bemenjek az épületbe, és megpróbáljam levadászni, még annak ellenére is, hogy itt van nálam a shotgun, amivel közelről, hogyha egyszer megdurrantom, akkor biztos, hogy kifekszik. Na, egyébként azért lehetett volna érdekes az akna, mert ugye észre lehet venni egyébként az aknát. Tehát, hogyha észreveszi, és neki áll hatástalanítani, akkor egyrészt ugye ott van az ajtóban szabad préda, de mondjuk tegyük föl, kinyitja az ajtót, ott van az akna, és van nálam gránát, akkor mondjuk az ajtó lehet, hogy be lehetett volna dobálni gránátot, vagy ilyesmit. Tehát, hogy itt voltak, lettek volna lehetőségek. Szét lehet lőni a csapdát szerintem. Ó, ezt nem tudtam. Minden esetre tök mindegy, hogyha sikerül lerakni egy csapdát, és hogyha észre is veszi, akkor nyilván egy szorultabb helyzetbe kerül. Na mindegy, ezek mind feltételezések, de szerintem egy picit most tök jó volt, hogy megint volt egy ilyen összetalálkozás, egy másik egy másik játékossal. És az volt, hogy nem az volt, hogy nem vettem észre, és akkor egyszer csak mondjuk levadászik, így a semmiből lelő, hanem még időben kiszúrtam, mondjuk ő is engem. De hogy na, mindegy, végre megint egy kis izgalom. Valószínűleg ő is örül, hogy életben maradt, ugyanúgy, mint én. Igen, érdekes kérdés egyébként, hogyha tegyük fel, észreveszed az aknát, és szétlövöd az aknát, akkor vajon az aknának a robbanó, tehát hogy a robbanás, amit generál, az egy zárt térben vajon mennyire sebzi a karaktert? Ghosty, szia! Köszi szépen, hogy becsatlakoztál hozzánk ma este. Megint túl vagyunk egy ilyen közepesen izgalmas pillanaton. Az előbb fönn voltam az egyik katonai bázison, és ott összefutottam egy másik játékossal, aki nem az, hogy bemenekült, de hogy bezárkózott egy épületbe, és volt egy kicsit ilyen figyeljük egymást, ki fog lépni, megtámadjuk-e egymást pillanat, feszült helyzet. De végül úgy döntöttem, meg ő is úgy döntött, hogy konfrontálódás helyett inkább elindulunk az ellenkező irányba, és nem állunk le lövöldözni. Én legalábbis azt tippelem egyébként, hogy kifutott az épület mellett, aztán bevetette magát az erdőbe. Vajon milyen városka van most itt előttem? Melyik lehet ez a helyszín, ami felé tartok? Tű! 3 órája tart a stream, gyerekek. Na, egyébként annak ellenére, hogy mármint, hogy Bella még mindig életben van, azt gondolom, hogy a mai az kifejezetten izgalmas stream lett összességében, hiszen találkoztam legalább 2 játékossal, hallottam lövöldözéseket a reptéren, összefutottam a farkasokkal, akiket még le is győztem, úgyhogy eseménydús volt a mai este. Ami egyébként mindig jó. Jót tesz egy kis feszültség ezeknek a streameknek, de csak mindig lootolás legyen, meg szarvasmarhák és csirkéknek a levadászása, hanem néha az se baj, hogyha ha valóban tudom egy picit félteni Bella életét. Viszont most talán kevésbé pánikoltam egy másik karakter láttán, mint egy találkozással korábban. Picit talán nagyobb hidegvérrel kezeltem a helyzetet. Hol lehetek? Na, Dr. Junkfood is visszatért, és Dr. Junkfood is lemaradt az újabb izgalmakról. Képzeld el, Doki, hogy a legészakibb katonai bázison megint összefutottam egy másik játékossal. Ő is észrevett engem, és volt egy kis izgalom, bemenekült egy házba, én pedig kívülről figyeltem. Itt gondolkodtunk a többiekkel, hogy vajon mit kellene tenni, rárontani, levadászni. Várakoztunk, aztán kijött az épületből, és azt tippelem, hogy ő is fölvette a nyúlcipőt. Úgyhogy megint volt egy parányi izgalom. Béla bá örül neki, hogy végre itt vagyok. Béla bá! Öcsém. Béla bá nagyon odabaszott nekem. Innen északkeletre van a nagyváros. Na jól van. Keresek valami félrehúzódó helyet, ahová le tudok parkolni Bellával. Ó, Röfi! Itt egy Röfi. Egyen meg. Ott dagonyázik. Mit sem sejtve arról, hogy simán lepuffanthatnám, de továbbra is van kajám, úgyhogy nem bántom. Na, szóval keresek Bellának valami eldugottabb helyet, ahová lerakom, kicsit megetetem, megitatom, aztán szerintem mára... itt van a sín, ráadásul dupla sínpár. Ha? Na mindegy, ezt jó, ha tudni. Próbálok keresni egy ilyen erdei kunyhót, ahová be lehet húzódni. Kicsit gatyába rázom Bellácskát a zombi támadás után. Aztán szerintem elköszönök ma estére lassacskán. 11 óra is elmúlt, ismét 3 óra hosszán keresztül sikerült életben tartani Bellát, miközben azért akadtak itt húzós helyzetek. És akkor tényleg az van, hogy holnap este gyertek majd, hiszen este 7-kor, terveim szerint este 7-kor, lehet, hogy lesz egy picit csúszás, de terveim szerint este 7-kor nekiállok a legnagyobb LEGO Marvel készlet megépítésének. Ugye a hír harsona lesz, és az a tervem, mivel egy közel 3700 darabos készletről van szó, hogy két felvonásban fogom összerakni. Ez egy négy emeletes épület, úgyhogy azt találtam ki, hogy előbb összerakom az első két emeletet, aztán a második streamben a második két emeletet. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy pontosan milyen a valaha kiadott legnagyobb LEGO Marvel készlet, akkor holnap este várlak titeket szeretettel, ilyen 7 óra magasságában. Elkezdem összerakni, közben beszélgetünk, és megint igyekszem két kamerás nézetet összerakni, hogy lássátok, ahogy építek, meg lássátok azt is, amit építek. Közben dumálunk. Valószínűleg itt lesz a Doki is az idétlen szóvicceivel, úgyhogy garantáltnak tűnik a jó hangulat. Itten pontosan erről beszélek, ami most a chatben zajlik, tehát hogy pontosan ilyen szóviccekre és ilyen hangulatra gondolok, úgyhogy nyilván minél többen vagytok, én annál inkább örülök neki. És Ghosty, hogyha csak 8 és fél 9 között, tehát hogy 8, fél 9 és 9 között érkezel, valószínűleg akkor sem fogsz lemaradni semmiről, mert hogy tényleg egy hatalmas nagy készletről beszélünk, hogy úgyhogy itt leszünk egy darabig majd a streamben. Úgyhogy gyertek majd, gyertek mindenképpen, szerintem kifejezetten jó móka lesz. Ugye egy jó ideje nem is volt LEGO építés, legutóbb a Discovery-t raktam össze, az már nem mostanában volt, és tényleg igyekszem majd egy csomó geek érdekességgel, meg pókemberes háttérinformációval, meg mindenfélével szolgálni, miközben építek. Úgyhogy igazi klasszikus bait streamre lehet számítani, rengeteg legóval, rengeteg dumálással. Várom már nagyon, hogy elkezdhessem összerakni itt a streamben, úgyhogy biztos, hogy jó lesz. Hogy bírod, hogy megvan már, de nem nyúlsz hozzá? Valójában már hozzányúltam, tegnap kibontottam a dobozt, átlapoztam az építési útmutatót, megnéztem a matricákat, kiszedtem a dobozból a zacskókat. Egyébként nagyon durva, hogy ilyen hatalmas nagy zacskója van, mármint, hogy doboza van a hírharson a legónak, és az egész doboz tele van, tehát hogy csordultig van a doboz legó elemekkel. Úgyhogy nagyon király, nagyon jó lesz. És megetettem, megitattam Bellát, tele van a pocakja, úgyhogy jöhet a kilépés. Várunk 15 másodpercet, elköszönünk Bellától, én pedig Bellához hasonlóan elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem 3 óra hosszan keresztül, és nyomon követtétek Acél Bella, második Acél Bella kalandjait, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ma is este is tudtam játszani, hogy itt voltatok, és tényleg holnap este gyertek, jó móka lesz, jó pihenést kívánok, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, legyetek jók, sziasztok!